से लड़ने लगा हूँ, एक पल में सदियाँ रहने लगा हूँ, सारे गमों से लड़ने लगा हूँ, एक पल में सदियाँ रहने लगा रबा, मैं क्या करूं, इल्तिजा है मेरी रबा, मैं क्या क्या करूं, इल्तिजा संभालू, बिखरा हुआ हूँ, उलझा हुआ हूँ, अपने ही अपनों को है जलाते, चाहत में जिनकी जलसा गया हूँ, ओ रब्बा मैं क्या से जुदा मैं ऐसा हुआ हूँ, तन्हा पड़ा हूँ, तन्हा खड़ा हूँ, बीज जो बोया काट रहा हूँ, मैली किस्मत झाड़ रहा हूँ, रब्बा